برگ سبز برنامه شماره 90. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چه بنگری گویی، لیس فی الدار غیره دیار. عاشق که چراغ آشنایی افروخت در روی تو دید و دیده از عالم دوخت. میرفت و فسانه محبت میخوان، میمرد و به دیگران وفا میان. بریخت درد می و محتسب ز دیر گذشت. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. نهال قد تو را جلوگر نمی خواهم در آن دیار که روزی نسیم غیر گذشت. ما دست شوق با تو در آغوش کردیم، بازا که از گذشته فراموش کردیم. از ما مپرس حال دل ما، از ما مپرس حال دل ما، که یک نفس خود را به حیله پیش تو خاموش کردیم. Thank you.

شوره عبرت فضای مردم فرزانه بوده ای یا لذت دیوانگی قسم. آی آی آی آی آی آی آی